Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе. Чытае аўтар. Частка 9. Наўрад ці можна сабе ўявіць, што можна мець непасрэднае дачыненне да кантролю над стратэгічнай ядзернай зброяй, жывучы ў двухпакаёўцы з адзіным сродкам сувязі, звычайным гарадскім тэлефонам. Але і гэта мела месца, таму пра ўсё па парадку. 4 сакавіка 1990 года упершыню адбыліся больш-менш дэмакратычныя выбары народных дэпутатаў БССР. На першым паседжанні Вярховнага Савета Цэнтральны камітэт тады яшчэ кіроўнай камуністычнай партыі прапанаваў абраць старшынёй сакратара ЦК КПБ Мікалая Дзімянцея, а яго першым намеснікам члена ЦК КПБ Івана Машко. Дэмакратычныя дэпутаты супраціліся, і партыйцам прыйшлося адступіць. Першым намеснікам абралі мяне. Яшчэ большая нечаканасць чакала мяне пазней. Пасля паразы путчу у жніўні 1991 года партыйную наменклатуру ўжо зусім не шанавалі ў грамадстве. Але ў Вярховным Савеце яна мела пераканаўчую большасць. Тым не менш, каб як Янаяў ды кампанія не апынуцца за кратамі за падтрымку ГКЧП, яе прадстаўнікі гатовы былі ахвяраваць любымі пасадамі. Таму настрашаная наменклатура, як у благім сне, бязвольна галасавала за прапановы апазіцыі. І нават прэм'ер Вячаслаў Кебіч на пэўным этапе галасавання вырашыў найбольш мэтазгодным зняць сваю кандыдатуру на маю карысць. Тады і стаў я кіраўніком парламента альбо, згодна Канстытуцыі, вышэйшай службовай асобай дзяржавы. Больш за тое, наменклатура вельмі хутка прагаласавала як за наданне дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі статуту канстытуцыйнага закона, так і за прыпыненне дзейнасці КПБ КПСС. Як вышэйшая службовая асоба, я меў малы доступ да рэальных рычагоў улады. Іх трымаў Савет міністраў і перш за ўсё яго старшыня Вячаслаў Кебіч. Што да майго побытавага антуражу, то па універсітэцкіх нормах выглядаў ён прыстойна, а па наменклатурных – сціпла. Жылі мы з жонкай ды сынам у двухпакаёўцы, далёка не андатравага раёна. Зрэшты, падчас працы ва ўніверсітэце я знаходзіў у тым і пэўную перавагу. Пратаптаў адмысловы маршрут, які калегі называлі «Сцежка Шушкевіча». Шлях ад майго дома да галоўнага корпуса БДУ займаў 38 хвілін пры шалёным і 55 пры звычайным тэмпе хадзьбы. Выдатны шпацыр. На пачатку гэтай самай трасы хадзіў я і ў Вярховны Савет. Але ж грамада адсачыла і пачаліся парэмі. Як бы мовіць, выпадкова пачалі сустракацца людзі з заявамі, скаргамі, прапановамі. Так што час хадзьбы пераваліў за гадзіну, а пасля і за гадзіну з паловай і працягваў расці. Карацей, жыццё вымусіла сесці ў службовую Волгу. Стаўшы старшынёй, не мог пазбавіцца ад няёмкасці, калі на шляху картэжу перакрывалі гарадскі рух. Тады, праўда, гэта былі адзінкавыя выпадкі. Пераважна, калі даводзілася асабіста суправаджаць сапраўды ганаровых замежных гасцей. Цяперашняя беларуская ўлада, як вы ведаеце, з вядомых прычынаў вызвалена ад цяжару сустракаць гасцей высокага рангу. Тым не менш, пасля 1994 года картэжы з міргалкамі нашмат часцей сталі паралізаваць сталічны рух. Зазначыў са сваіх уражанняў, у замежжы высокае кіраўніцтва імкнецца як мага меней псаваць настрой суайчыннікаў пампезнымі выездамі. Ды і захадамі ў ахове першых асобаў таксама. У мой час служба аховы кіраўніка дзяржавы здавалася мне вельмі вялікай, бо складалася з 9 чалавек, працуючых кругласутачна па чарзе. Цяпер, па маіх падліках, яна ўзрасла разоў у 200. Згадваю, як на пачатку 92-га мяне запрасілі на сусветна-эканамічны форум у Швейцарыю, той самы, што ладзіцца ў Давосе. Усе беларускія прадстаўнікі прылетелі туды звычайным пасажырскім авіярэйсам. Калі ў Швейцарыі пыталіся, чаму я без аховы, мусіў ківаць на свайго памочніка Леаніда Камарова, вось, маўляў, мой бодзігард. Круты, ведаеце, хлопец, хоць Леанід Захаравіч зусім не валодаў усходнімі баявымі мастацтвамі. Ды і ўзброены быў хіба што асадкай з зарадам чарніла. Натуральна, першыя мае вандроўкі за мяжу у якасці лідара Беларусі не мелі характару афіцыйных міждзяржаўных кантактаў. Пасля распаду Савецкага Саюзу свет толькі прыгадаўся, што ж гэта за новыя незалежныя дзяржавы, наколькі ўсё гэта сур'ёзна, ці варта з імі мець справу. Але мы не сядзелі склаўшы рукі. Выкарыстоўвалі любую нагоду, каб паведаміць пра сябе свету, знайсці падтрымку і дапамогу ў вырашэнні праблем беларускай дзяржавы. Хто ніхто з нашых урадавых асоб пасля замежных ваяжоў хваліўся дасягненнямі кшталту, пашчасціла, напрыклад, дамовіцца пра пастаўку бясплатнай партыі апельсінаў. Я вяртаўся ў Мінск, прабачце, без апельсінаў, хаця разумеў, што многім людзям вельмі патрэбна гуманітарная дапамога. Але гуманітарка – справа грамадскіх неўрадавых арганізацый. Парламент і ўрад павінны вырашаць дзяржаўныя справы, а іх хапала, і неадкладных. Правы чалавека, вывад ядзернай зброі, рэфармаванне эканомікі, энергазберажэнне, раздзяржаўленне, прыватызацыя і гэтак далей, і гэтак далей. Згодна з прынятымі кіраўнікамі краін СНД пагадненнямі, даволі доўга побач са мной павінна была знаходзіцца спецсувязь, жартоўна называемая ядзернай валізкай. На паўжартам я сказаў, што баюся мець яе дома, каб не дабраўся да яе мой дапытлівы сямігадовы сын. Паводле статусу мне належала рэзідэнцыя ў Драздах. У той будыніне было 560 квадратных метраў плошчы. Не то агульны, не то карысны. Мы паехалі з жонкай паглядзець на тыя хоромы. Пахадзілі, а яна і кажа: «Ведаеш, калі мы ў гэтым доме будзем жыць, то сына акурат згубім. Ён лётае, як вецер, і схаваецца ў гэтым лабірынце пакояў, так што і за суткі яго не знойдзеш. Ты сядзець, склаўшы рукі, ці дэфіляваць у шляхетных уборах, мне тут не цікава. На працу на тваім службовым аўтамабілі адсюль ездзіць даўжэй, чым ад кватэры на метро. А што пасля працы рабіць, калі тут і абслуга ёсць? У градках поркацца, скажуць, здурэла. Не, давай лепей дабудоўваць сваё лецішча». З маёй ініцыятывы ў згаданым доме ў Драздах ладзіліся выязныя паседжанні прэзідыума Верхоўнага Савета. Лазня, басей і многае іншае ў рэзідэнцыі былі раскошай і экзотыкай толькі для мяне і яшчэ для двух-трох членаў прэзідыума, а для астатніх – звычайнай атрыбутыкай адпачынку партыйных функцыянераў, мясцовых кіраўніком і, што найбольш дзіва, старшыні вельмі багатых калгасаў. Але як бы там ні было, для двух з гакам дзясяткаў чалавек хапала месца для паседжанняў, куларных і прыватных размоў адпачынку. Сам я пераехаў на новую кватэру, дзе ўрэшце рэшт займеў свой уласны кабінет. А колькі было вэрхалу? І найбольш чаравалі тыя наменклатурныя дэпутаты, што па шмат гадоў ужо займалі куды больш раскошныя апартаменты ў андатравых раёнах. У той жа час кіраўнік гаспадарчай управы Савміна угаворваў мяне замяніць сантэхніку і зрабіць тое, што называецца цяпер еўрарамонтам. Але гэтыя праблемы не турбавалі ні мяне, ні жонку, і мы адмовіліся. Цяжка было, праўда, прызвычаецца да столі на вышыне 2 метры 52 сантыметры, але прывыклі. І тая незамененная сантэхніка і дасюль нам служыць. Як то не дзіўна, пасля таго, як за мной засталіся толькі навуковыя і ганаровыя тытулы і званні, а да дзяржаўных часцей за ўсё пачало дадавацца ангельская формар «былы», у час сваіх паездак, пераважна ва ўніверсітэт замежжа, я меў шмат сустрэч з кіраўнікамі краін і іншымі дзяржаўнымі дзеячамі, што пазбягаюць кантактаў з цяперашнімі кіраўнікамі Беларусі. Неаднойчы за апошнія гады я сустракаўся з прэзідэнтам Польшы Александрам Кваснеўскім, меў гутарку з прэзідэнтам Чэхіі Вацлавам Гавэлам, прэм'ер-міністрам Славакіі Мікулашам Дзурындай, прэзідэнтам Румыніі Ільеску, спікерам Кангрэсу США Дэнісам Хастэртам, многімі ўплывовымі сенатарамі, кангрэсменамі, дэпутатамі, губернатарамі, мэрамі гарадоў у краінах Еўропы, США, Японіі, Паўднёвай Карэні і іншых. Я ўжо не дзіўлюся, калі ў Каліфорніі альбо на Акінаве у Японіі ці Канадзе цікавяцца Беларусію і памятаюць пра добрыя захады яе кіраўніцтва ў гады станаўлення краіны як незалежнай дзяржавы. І кожны суразмоўца акцэнтуе ўвагу на тым, што здаецца яму найважнейшым. Дякую вам за без'ядернасць вашай краіны. Вы спрыяеце таму, каб не паўтарылася тое, што згубіла маіх бацькоў і больш за 200 тысяч маіх суайчыннікаў. Дякуй за бяскроўнае пераўтварэнне турмы народаў у садружнасць незалежных дзяржаў. Не шкадуйце сіл, каб незалежная Беларусь сябравала з Расіяй, але не стала яе губерняй. Прыкладна такімі словамі віталі мяне падчас апошніх паездак адпаведна дырэктар музею міра ў Хірасіме, выхадцы з СССР у Таронта і постсавецкія эмігранты з Беларусі ў Дэнверы. І як кантрастуе гэта з намаганнямі шматлікай угодніцкай світы нашага усенароднага абранага вывесці яго на дыван, па якому пойдзе на паседжанне саміта АБСЕ ў Стамбуле у лістападзе 99 года прэзідэнт Клінтон, які нават і не зразумеў, што міжволі стаў удзельнікам піяр-акцыі для беларускага тэлебачання. Амерыканцы ж, калі спахапіліся, дык мусілі нават зрабіць заяву, што іх бок не мае ніякага дачынення да таго шоу перад тэлекамерамі, калі афіцыйны беларускі кіраўнік доўга трос руку іх прэзідэнту. У Стамбул адмыслова запрасілі дэлегацыю беларускай апазіцыі, у тым ліку і мяне. Іду па калідоры, а насустрач Александр Кваснеўскі. Павіталіся, як старыя знаёмы, і даволі доўга размаўлялі. Тады ён мне і кажа: «Вось тут я пра палітыку вашага прэзідэнта з трыбуны не мог не выказацца, не шкадуючы выразаў. Так што, калі на каго і пакрыўдзіцца, дык найперш на мяне». Так яно, дарэчы, і атрымалася. Але пакрыўджаны лёсам па-ранейшаму лічыць вінаватымі ў бедах Беларусі па чарзе і гуртам усіх. ААН, АБСЕ, НАТО, Еўропу, Захад, Амерыку, Расію, Пуціна, Газпром і традыцыйна персанальна мяне, аб чым не забывае нагадваць амаль у кожным сваім выступленні. Ну што ж, я не маю нічога супраць таго, каб быць сябрам пералічнай кампаніі. А што да вінаватых у бедах Беларусі і беларусаў, то раю усенародна абранаму глянуць у люстэрка. Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе.